Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, merebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadri pun monggo kita tansah derek muci lan syukur dumateng ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiyang-tiyang ingkang tansah krasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita pendhetaken saking selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Selatanipun ingkang kasebat dipunwastani utawi ingkang dipunparingi judul Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Lan sak menika kita ngancik wonten ing tafsir saking surah Al-Hujurat ayat kaping pisan. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, sira aja padha ndisi Gusti Allah lan rasuli. Wattaqullaha lan taqwa sira kabeh marang Gusti Allah, innallaha samiun alim. Satemene Gusti Allah kuwi zat kang maha mireng lan uga maha pirsa. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menyang Allah Subhanahu wa taala. La tansa ayyuhal qari al-karim linida'atir rahmanir rahim annallaha tabaraka wa ta'ala yunadil mu'minina bi'unwanil iman. Kula panjenengan sami ampun ngantos kesupen menawi Allah subhanahu wa ta'ala nalikanipun nimbali hamba-hambanipun kanthi sebutan ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman menika kawastanan nggih timbalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu menika nidaatul rahman li ahli iman. Ampun kesupen nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin kanthi sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Menika alasanipun li annal mu'mina hayyun bi imani yasma'u wa yafham. Awit yang mukmin menika gesang kanthi keimananipun. Piyambake saged mireng, saged faham. Wa idza amara ata'a fa fa'ala ma amara bihi. Nalikanipun Gusti Allah ndawuhi nggih piyambake menika purun taat nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala fa fa'ala ma umira bihi, nindakake napa ingkang dipun dawuhke Ini Allah Subhanahu wa taala wa idzan naha intaha an fi'li man nuhiya anhu. Lanikanalikanipun dipun awisi piyambake menika nggih lajeng mandek ninggalke napa ingkang dipun awisi punika wau. Menika tiyang mukmin kados mekaten. Lan ingkang saged nindakake sifat ingkang kados mekaten menika nggih namung tiyang-tiyang ingkang nggadahi sifat iman. Pramila lajeng kalih Gusti Allah dipun timbali. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. Hikmahipun merga napa? Sing purun nindakake niku nggih namung tiyang mukmin. Nalikanipun dipun dawuhi lan ingkang purun nebihi menika nggih namung tiyang mukmin nalikanipun Gusti Allah ngawisi. Pramila ingkang dipun timbali namung khusus tiyang-tiyang mukmin. Awit nggih namung tiyang mukmin ingkang purun nindakake ingkang mekaten punika. Wa inna ayatahu hadhihi sababuhu imanuhu billahi ta'ala wa biliqaihi. Lan panggesanganipun ingkang kados mekaten menika nalikanipun dipun dawuhi purun nindakake nalikanipun dipun awisi purun nilarake menika sebabipun keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iman dumateng dinten kiamat. Iman dumateng napa-napa ingkang dipun dawuhi supados dipun imani. Wa dzkur anna li hadzan nida'i sababan nazala bihi. Lan kita imut ugi menawi ayat menika nggadahi sababun nuzul. Sebab kenapa lajeng Allah Subhanahu wa taala menika nurunaken ayat punika. Napa sababun nuzulipun? Kama rawa al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi. Kados dene ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari rahimahullah mugi Allah taala paring rahmat dumateng piyambake. Nyriyosaken anna wafdan mim bani Tamimin qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wonten utusan saking Bani Tamim menika datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lajeng wonten ing mriku nggih selajengipun nggih Abu Bakar menika nggadahi usulan nggadahi pemanggih. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ammil al-Qa'qa ibn Ma'bad. Abu Bakar menika ngusulaken. Duh Kanjeng Nabi, Mbok Abu Bakar ibn Ma'bad sinten Al-Qa'qa ibn Ma'bad menika dipun angkat dados pimpinan. Lajeng Umar menika gadahi pemanggih sanes, Amir Al-Aqra ibn Habis. Duh Kanjeng Nabi jenengan angkat kemawon Al-Aqra ibn Habis. Nah, pramila pemanggihipun antawisipun sahabat Abu Bakar nggih. Kalian sahabat Umar menika benten. Faqala Abu Bakr li Umar. Lajeng Abu Bakr menika ngendikan dumateng sahabat Umar. Ma'arata ila khilafi. Kuwi-kuwi he sahabat Abu Bakar randuweni niat kejaba ya mung bidani aku. Lajeng sahabat faqala Abu Bakar li Umar, nyun mabunten ingkang ngendikan menika sahabat Abu Bakar dumateng sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar menika ngendikan dumateng sahabat Umar, ma'arata ila khilafi. Kuwi-kuwi sahabat Umar, kuwi-kuwi ya mung kepengin bedani aku. Kuwi-kuwi ora duweni niat kejaba ya mung pengin bedani aku. Faqala Umar, lajeng sahabat Umar menika jawab, ma'aratu khilafaka. Loh, Kula mboten gadahi niat kados mekaten. Kula mboten gadahi niat kados mekaten. Fatamara ya hatta tafa'at aswatuhuma. Menika lajeng nggih napa istilahipun debat antawisipun sahabat Abu Bakar kalian sahabat Umar ngantos swantenipun menika nginggil. Swantenipun menika volumenipun menika lajeng inggil. Pramila lajeng mandap ayat menika ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. I wong kang bodho iman sira aja padha ndisi Allah lan rasule. Menika kan cocok kalian napa kisah ingkang dipun sebataken punika. I wong kang bodho iman menika umumipun menawi khususipun nggih menika Abu Bakar Umar lan sakabehi wong kang bodho iman sira aja padha ndisi Gusti Allah lan rasule. Nah menika wae kan ngusulaken nggih sunggalipun tiang supados dipun angkat dening Rasul sallallahu alaihi wasallam dados pimpinan. Gegandengan kalian utusan saking Bani Tamim ingkang datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wong kang bodho iman sira aja padha ndisi Allah lan rasule. Ey ya man amantum billahi rabban wa ilahan la rabba ghairahu wa la ilaha siwahu wa bil islami syar'an wa dinan. Sakabeh sapa wae wong kang do iman marang Gusti Allah. Wong kang do iman menawa Gusti Allah kuwi rob. Wong kang do iman menawa Gusti Allah kuwi ilah. Zat kang diibadahi. Zat kang disembah. La rabba ghairahu. Ora ana rob, ora ana ilah, ora ana sesembahan kejaba yo mung Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami syar'an wa dinan lan sapa wae wong kang iman menawa agama Islam kuwi agama kang cocok didadekake syariat lan agama. Sapa wae kang do iman menawa Islam kuwi syariat lan agama kang kudu ditindakake. La yuqbalu syar'un wala dinun siwahu. Kang syariat semono go agama sakliyane Islam ora bakalan ditompo karo Gusti Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih sira aja padha ndisi Gusti Allah lan rasule. Ndisi wonten ing masalah napa? Qaulan wala amalan wala ra'yan wala fikran. Sira aja padha ndisi kang sifate ucapan utawa sira aja padha ndisi kang sifate tumindak utawa sira aja padha ndisi kang sifate kuwi usulan pemanggih utawi pemikiran bimakna la taqulu wa la ta'malu illa taba'an lima qala Allah wa rasuluhu. Kang maknane menika dados la taqulu sira aja padha ngucap wala ta'malu lan sira aja padha tumindak kejaba ucapan lan tumindak kuwi mau ndereki Allah lan rasule. Lan uga ucapan lan tumindak meningko wau nderei syariatipun Allah lan rasulipun. Kenapa kata semegaten? Wadzalika li annahum min ghairil adabi ayyuqaddimal abdu ra'yahu wa ma yarahu ala ma yarahu wa yaqulu sayyiduhu. Awit boten kalebet adab ingkang sae nalikanipun wonten hamba menika ndisi Gusti Allah ndisi Rasulipun wonten ing pemanggihipun pemikiranipun tumindakipun utawi napa kemawon. Nah, menika boten nggadahi adab menawi tiyang mukmin kok nggadahi pemanggih menika pemanggihipun menika luwih ndisi Gusti Allah lan Rasulipun utawi ngelancangi Gusti Allah lan Rasulipun. Rasul nggadahi pemanggih, Gusti Allah ugi nggadahi syariat. Nah, lajeng kula panjenengan sami nggadahi pemanggih sanes ingkang benteni syariat dipun Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun. Kamu niku kan mboten nggadahi adab. Pramila boten kepareng menawi tiyang mukmin menika ucapanipun disi firmanipun Gusti Allah utawi sabdanipun Rasul. Nek Gusti Allah sampun ngendikake kados mekaten, Rasul sampun paring sabdo kados mekaten, nggih kula panjenengan sami boten pikantuk mbedani. Nek mbedani menika ateges kula panjenengan sami disi napa ingkang dados syariatipun Allah lan Rasulipun. Nah, menika maknanipun. Wa mimma yuwaddihu hadhihi al-haqiqata. Lan ingkang saged langkung nerangaken hakikat punika wa yujalliha lil afhami qissatu Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu anhu. Hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Ingkang saged langkung nerangaken, ingkang saged langkung jelasaken wonten ing pemikiran kula panjenengan sami inggih menika kisahipun Mu'adz ibn Jabal. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngutus sahabat Mu'adz menika wonten ing Yaman. Fa innahu sa'alahu qailan. Kanjeng Nabi menika nangkleti. Sahabat Mu'adz bin Jabal menika. Bima tahkum ya Mu'adz? Kanthi apa sira mutusake? Ya Mu'adz. Mutusake nalikanipun wonten nggih. Perselisihan utawi nalikanipun wonten perkawis ingkang kedadipun putusaken wonten ing mriku. Lah kanthi apa sira mutusake Mu'adz? Qala radhiyallahu anhu bi kitabillah taala. Kula mutusake lajeng sahabat Mu'adz menika nggih jawab kula mutusake kanthi kitabullah. Kula mutusake kanthi kitabullah menawi wonten tiyang nggih menika nyuwun keputusan menika kados pundi lajeng sahabat Mu'adz anggenipun mutusaken dipun jawab kula mutusaken kanthi kitabullah. Amin subhanallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid ay fi kitabillah taala. Lho nek menawa sira ora nemokke perkara kuwi ana ing kitabullah banjur bi qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz lajeng jawab malih, nek kula mboten saged nemokke perkawis niku wonten ing kitabullah, nggih kula patosi wonten ing sunnatullah. Wonten ing sunnah Rasulillah. Kula putusake kanthi sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi sabdo-sabdonipun kanthi keputusan-keputusanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ilam tajid ay fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam banjur Mu'adz menawa sira ora nemokke ana ing sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam banjur piye anggon sira mutusake Qala radhiyallahu anhu lajeng sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menika lajeng paring jawaban malih ajtahidu bilahi. Kula istihad kanthi pemanggih kula. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi ai sadri Mu'adz radhiyallahu anhu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika napa nepuk dadanipun sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Lajeng ukir Rasul ngendikan alhamdulillah sedaya pangalembono marang Gusti Allah utawi kangge Gusti Allah zat kang wafaqa rasula rasulillah zat kang paring taufik marang utusane Rasulullah kelawan perkara kang lima yurdi Rasulullah perkara kang diridhoi dening utusane Allah Subhanahu wa taala. Ateges Rasul sallallahu alaihi wasallam menika muji Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik dumateng nggih Mu'adz bin Jabal ingkang Mu'adz bin Jabal menika dados utusanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring taufik dumateng perkawis ingkang dipun ridhoi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal hadis. Nah, saking hadis punika. Alladzi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullahu ajmain. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Mugi Allah paring rahmat dumateng sedantenipun. Wa minhu istakhraja ulama usyari'ati rahimahumullahu ta'ala min salafi hadhil ummati al-qa'idah al-atiyah. Saking hadis menika lajeng ulama syari'ah. Ulama-ulama ingkang pakar babakan syari'at. Rahimahumullah saking para salafipun umat punika menika lajeng ngedalaken setunggalipun kaedah. Ngedalaken setunggalipun kaedah. Kaedah punika kados pundi? La yahillu li mu'minin al-qudum ala amrin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Boten kepareng kangge tiyang mukmin menika nindakake setunggalipun perkawis ngantos piyambake menika mangertosi hukumipun Allah kados pundi. Keputusanipun Gusti Allah kados pundi. Mboten halal kangge tiyang mukmin menika nindakake setunggalipun perkawis ngantos piyambake menika mangertosi hukumipun Allah kados pundi wonten ing perkawis menika. Nah, wa hadhil qa'idatu kaidah punika tahussul mu'minina ala talabil ilm. Kaidah menika lajeng dadosaken motivasi kangge tiyang-tiyang mukmin supados purun talabul ilm. Id law akhadha biha al muslimuna lama baqiya fihim wala bainahum jahilun bi hukmillahi wa rasulihi fi kulli qadayal hayah. Nalikanipun tiang muslim menika sami nindakake kaedah punika pramila nggih boten bakalan wonten malih tiang ingkang budu kelawan hukum-hukumipun Allah lan Rasulipun wonten ing sedaya perkawis panggesangan wonten ing alam dunya punika. Menika kaidah ingkang penting sangat. Boten halal kangge tiyang mukmin nindak ke setunggalipun berkawis ngantos piyambake menika mangertosi napa keputusane Allah Subhanahu wa taala, napa hukumipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing berkawis menika wau. Pramila niki kaidah menika nek tiyang mukmin sami mangertosi menika kaidah ingkang dadosaken motivasi kangge talabul ilmi pados ngilmu. Awit boten halal kangge dhewekne niku nindak ke sunggalipun berkawis ngantos piyambake mangertosi rumin napa ta keputusane Gusti Allah babagan berkawis niki. Nah, pramila jadipun ngendikake wau nek tiyang muslim menika sedantenipun mangertosi kaidah menika, pramila mboten wonten tiyang jahil, mboten wonten tiyang bodho. Awit danten menika mesti purun talabul ilmi. Walakana lil kitab wa sunnati sya'nun 'adzimun bainahum. Lan semanten ugi dampakipun Al-Qur'an lan sunnah menika gadahi papan ingkang ageng. Maknanipun Qur'an lan sunnah menika dados sunggalipun kitab, sunggalipun ilmu ingkang dipun agungaken wonten ing tengah-tengahipun tiyang mukmin. Nah, menika dasaripun danten la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sira pok sira aja padha ndisiki Gusti Allah lan rasule. Sira aja padha ndisiki Gusti Allah lan rasule. La qaulan disiki wonten ing ucapan, wala amalan disiki wonten ing tumindak, wala ra'yan semanten ugi wonten ing pemanggih, wala fahman semanten ugi wonten ing pemahaman. Waladzauqan lan semanten ugi perasaan. Betul pikantuk menika. Disi'i Allah lan rasulipun. Allah sampun mutusaken anake lajeng menungso nggadahi perasaan sanes. Loh, niki kok ketingalipun mosok kados mekaten. Nek miturut nalar menungso kok mboten cocok niki. Ha, menika hukumipun Gusti Allah ingkang sampun dipun putusaken menika lajeng dipun nalar malih kali menungso. Cocok lan betenipun menika ingkang dados ukuran atinipun menungso lan nalaripun menungso. Lah menika klentu. Berarti menungso menika sampun disiki Gusti Allah lan rasulipun. Awit Allah sampun nentokaken, rasul ugi sampun nyontokaken, lan napa ingkang dipun putusaken dening Gusti Allah lan rasulipun menika mesti setunggalipun kesaenan. Mesti menika setunggalipun kesaenan, boten mungkin boten. Awit Allah menika Al-Hakim, zat ingkang moho gadai hikmah wonten ing sedaya keputusanipun, wonten ing sedaya syariat-syariatipun. Pramila kok nalikanipun sampun wonten keputusan saking Gusti Allah, sampun wonten hukum saking Gusti Allah lan rasulipun kok lajeng menungso menika nggadahi komentar. Menika ketingalipun kok mboten nalar, mboten cocok kalih nalari menungso. Nah, ateges tiyang wau menika sampun disiki Allah lan rasulipun. Menika disiki Allah lan rasulipun. Semantan ugi menawi piyambake nggadahi pemanggih sanes. Oh, nek kula cocoke kados mekaten. Awit nek wonten Quran kalih sunnah niku mboten cocok kalih pemanggih kula. Ah, menika berarti tiyang wau menika sampun disiki Gusti Allah lan rasulipun. Piyambake dosa. Tiyang wau sampun nindakake dosa, nglanggar napa ingkang dados dawuhipun Allah wonten ing ayat menika. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sila coba dondisi ikusi Allah lan rasulih. Nah, Bapak Ibu, Bapak Miyarsa, Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fas lajeng nggih wonten ngendikake nggih la tuqad dimubaina ya dillahi wa rasulih nggih sira cobodo disiki Gusti Allah nggih lan rasule nggih wonten ing ucapan wonten ing tumindak wonten ing pemanggi, wonten ing pemikiran, wonten ing pemahaman, semata niki wonten ing perasaan ngantos piyambake nggih menika kedahipun nggih napa nyocokaken kalian Al-Qur'an lan Sunnah. Menawi kok piyambake sampun nemokke Qur'an lan Sunnah menika ngendikake babagan kados mekaten, pramila perasaanipun menika kedah napa kedah dipun tundukaken dumateng syariat menika. Menawi ketemu napa ingkang dados masalahipun nggih. Piyambake kedah manut kalian Al-Qur'an lan Sunnah. Boten pikantuk pikiranipun, pemanggihipun, pemahamanipun, perasaanipun menika langkung disi'i utawi langkung dipun pentingaken nggih, utawi langkung dipun dadosaken ukuran tinimbang Al-Qur'an lan Sunnah. Nah, menawi piyambake mboten nemokke wonten ing Qur'an lan Sunnah, wa illa sa'ala ahlal ilmi hatta ya'lama al-hukma bil man'i aw bil jawaz. Nek mboten nemokke, nah niku nembe wonten ing Qur'an lan Sunnah mboten nemokke pramila piyambake menika nangklet dumateng ahli ilmu. Ngengeni babakan hukum menika. Menika pikantuk utawi mboten. Menika dipun awisi utawi dipun keparengaken. Fayusbihu ala bayyinatin min amrihi. Pramila wonten ing perkawisipun piyambake menika pikantuk bayyinah. Pikantuk bukti ingkang nyata saking Al-Qur'an lan Sunnah. Pikantuk ilmu. Terus mboten kok ingkang dipun turut niku perasaanipun. Awit perasaan niku mboten entuk disiki Qur'an lan Sunnah. Amalan mboten entuk disiki Qur'an lan Sunnah. Semantan ugi pemanggih. Menika mboten pikantuk disiki Al-Qur'an lan Sunnah. Kok kados mekaten awit Allah Ta'ala paring firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Wonten ing surah An-Naml ayat kaping 53 Allah Ta'ala paring firman, fas'alu ahla dzikri, do takokno marang ahli ngilmu in kuntum la ta'lamun, menawa sira kabeh kuwi do ngerti. Teng Quran dipun padosi mboten wonten, teng Sunnah menika mboten kepanggih, ya, pramila pripun? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Takok nomarang ahli ilmu menawa sira durang ngerti. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun menyang Allah Ta'ala, fal mu'minu in kana aliman amila bima alima wa illa sa'ala ahlal ilmi hatta ya'lama fayamalu bima alima. Pramila tiyang mukmin menika nalikanipun piyambake alim mangertosi ngilmunipun, piyambake wajib ngamalke napa ingkang dados pangertosan ngilmunipun. Menawi mboten mangertosi, piyambake kedah tanglet dumateng ahli ngilmu ngantos piyambake ngilmoni lajeng ngamalke napa ingkang dados ilmune. Lan semanten ugi, wal alimu idza suila yajibu ayu alima sa'ila masa'ala anhu. Tiang alim menika semanten ugi nalikanipun dipun tangkleti dening sunggalipun tiang, piyambake wajib jawab, piyambake wajib ngajarke dumateng tiang ingkang tanglet menika wau nggih ngeneni perkawis ingkang dipun tangletaken. Nah, kanthi kados mekaten menika wa bihadza la yabqa bainal mu'minina jahilun wala jahilatun. Kanthi kaedah ingkang kados mekaten, pramila mboten wonten malih tiyang ingkang bodho babagan agama. Terus mboten wonten malih tiyang ingkang bodho babagan agama. Merga napa? Nek tiyang mukmin menika sedantenipun nerapaken kaidah punika, nggih, nerapaken kaidah punika nek piyambake niku nek ngalim, piyambake menika nek gadhahi ilmu wajib nindak napa ingkang dados ilmune miturut Quran lan Sunnah. Nek boten mangertosi wajib tanglet dumateng tiyang ingkang gadhahi ilmu, lan tiyang ingkang gadhahi ilmu menika nek dipun tangleti wajib jawab. Nggih. Perkawis ingkang dipun tangletke wau wajib ngajaraken nggih babagan pitakenan ingkang dipun tangletke wau. Nah, menawi kaidah menika dipun terapaken wonten ing sedaya tiyang mukmin utawi dening sedaya tiyang mukmin, boten bakalan wonten malih tiyang ingkang bodho. Semantan ugi nalikanipun ayat menika sejatosipun nalikanipun kula panjenengan sami purun nindakake la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih sirat kabeh aja padha ndisi iku si Allah lan rasule. Pramila tiyang kan lajeng mergo nek ajeng tumindak menika mboten pikantuk mboten angsal kejabi mangertosi hukumipun rumiyin. Pramila lajeng tiyang menika nggih purun tolabul ilmi. Utawi saking mriki kita mangertosi wajibipun tolabul ilmi awit Gusti Allah ndhawuhi tiyang mukmin kados mekaten. Mboten pikantuk disiki Gusti Allah lan Rasulipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyujadal mar'u fi baladin la alima fihi. Nah, kaidah menika wonten pengecualianipun. Kaidah menika nggih lajeng mboten dados nggih setunggalipun kaidah ingkang baku nalikanipun napa? Nalikanipun illa ayyujadal mar'u fi baladin la alima fihi. Nalikanipun wonten tiyang ingkang nggih tinggal tiyang ingkang mapan wonten ing sunggalipun negeri ingkang napa mboten wonten tiyang alim wonten ing mriku. Fa hina idzin yajibu ayusafira ila baladin fihi al alim. Nalikanipun semanten nggih dhewekne wajib safar nggih wonten ing negeri ingkang wonten ing mriku wonten tiyang alimipun hatta yasal ngantos piyambake menika saged tanglet babagan perkawis wau nek dereng ngerti menika ngantos ngados mekaten mergo napa tiyang mukmin niku mboten pikantuk kok ngamal tanpa ilmu. Tiyang mukmin menika wajib talabul ilmi awit mboten pikantuk disiki Gusti Allah lan Rasulipun. Ngantos nek tiyang menika mapan wonten ing negeri ingkang mboten wonten tiyang alimipun wonten ing mriku nggih kedah safar teng negeri ingkang teng mriku wonten tiyang alimipun tanglet rumiyin. Walau kana fi aqsa syarqi wal awil gharbi ambo teng ujung wetan lan wonten ujung kulon. Wonten ing poncot wetan wonten poncot kulon ateges tebih sanget. Niku nggih kedah piyambake ngupayake menawi mampu menika safar lajeng tanglet babagan perkawisipun. Utawi ayu hajiro min baladin la alima fihi. Hijrah saking negeri ingkang teng mriku mboten wonten tiyang alimipun wau. Nalikanipun apa? Idza yumkinu ayya abudallaha ta'ala bila ilmin. Mboten mungkin tiyang menika ngibadah dumateng Allah tanpa ilmu niku mboten mungkin. Ah menika pentingipun talabul ilmi. Mboten mungkin tiyang menika ngibadah dumateng Gusti Allah tanpa ilmu. Nek wonten tiyang menika ngawur anggenipun ngibadah tanpa dipun dasari ilmu, menika ateges sampun disiki Gusti Allah lan Rasulipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Walau arifa al-muslimuna, walau arafa al-muslimuna hadhihi al-haqiqata. Nalikanipun sedaya tiyang muslim menika mangertosi hakikat menika. Pramila mboten wonten tiyang ingkang jahil, mboten wonten tiyang ingkang bodho, mboten wonten tiyang ingkang sesat. Awit napa? Danten sadar babagan kaidah punika. Nah, kalimat ingkang akhir wonten ing ayat menika wattaqullaha innallaha samiun alim. Do takwa sira kabeh marang Gusti Allah, satemene Gusti Allah kuwi zat kang sami, zat ingkang maha mireng lan zat ingkang maha pirsa. Nah, wonten kalimat menika wonten amrun bitaqwallahi azza wa jalla. Wonten dawuh supados tiyang mukmin menika takwa dumateng Allah azza wa jalla. Lan napa menika takwa? Wa ya al khaufu minhu alhamilu lil abdi ala taatillahi wa taati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika ajrih, sifat ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, ingkang sifat ajrih menika wau saged dadosaken hamba menika lajeng taat dumateng Allah lan taat dumateng rasulipun. Ah menika jenenge takwa. Tapi nek sekedar ajrih, kula ajrih kalih Gusti Allah. Ananging ajrihipun menika mboten dadosaken piyambake menika lajeng nindakake dawuh-dawuhipun Allah lan nebihi awisanipun Allah. Menika sifat ajrih ingkang mboten kalebet takwa. Namung sekedar ajrih. Nah, innallaha samiun alim, lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha mireng lan ugi zat ingkang maha pirsa. Mireng sedaya ucapan-ucapan kula panjenengan sami. Hamba ucapan ingkang wonten ing ati. Lan maha pirsa sedaya tumindak-tumindak kula panjenengan sami. Hamba anggenipun nindakake menika wonten ing papan ingkang delik, mboten wonten tiyang mangertosi menika Allah Subhanahu wa taala maha pirsa. Nggih mekaten, nggih Bapak Ibu para pamirsa, nggih radio muslim ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala sekedhik nggih napa ingkang kita aturaken menika wau mugi dadosaken pepenget khususipun dumateng kawula pribadi lan dumateng kula panjenengan sami wonten kelentunipun atur kita nyembah punten insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sanesipun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.